الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى موسى عليه السلام و هارون عليه السلام فرعون تا الله پیغام رسو او باغی او تا دلیلون ذکر کرل اغا عقلی دلیلونا چاہتا اللہ دا رب العزت دا معرفت یو آسان طریقہ دا چا اللہ بخبل قدرتونو پی جندیشی ناخر کہ اللہ رب العزت اس بات دا قیامت کوئی څنګه چې توحید ثابت دی دا یو عقیده ده نو دغه څه اثبات قیامتوم په اسلام کې دا دوا مضبوطه عقیده وي چې والله واحد لا شریک دی او پس د مرګ نه بیا ژوندون حق دی هم مشرکانو دواړو نه انکار کاو قران ځکه دې دواړو لزور ور کوي څنګه چې یو طرف ته دلایل ذکر کی د وحدانیت نور سره د قیامت ذکر خامخا کوي چې دې دوه عقیدو نه بغیر یو سړی مسلمان نشي کېدی بل انسان ته وایي چې دا استادې زمکه تتلل راتلل دي منا خلقناکم تدیز مکنا ما پیدا کړی اے اول زل وفیها نعیدکم او دیز مکی تبا تاسو واپس کوما ومنها نخرجکم تارتن اخرى او دیز مکی نبار او باسم تاسو بلزل آخری زل بیا با تک را تک ختم شی سورہ اعراف کی مویلیو پنزشتم آیات کی چه آدم علیہ السلام ایک علی راکس کو دنیا تا نوی وطا قال فیها تحیونا فدیز مکہ کے وستاسو جون دی وفیها تموتونا فدی کے وستاسو مرگی ومنها تخرجون او دینو بیا تاسو راستلی شئیم دا دری قسم تعلق دے انسان دزمو کی سرسے سورہ نوح کی امویلو واللسم کی واللہو انبتکم من الارض نباتا اللہ زرغن کریں دا دزمو کی نا پشان دا بوٹو ثم يعيدكم فيها بيابم واپس کی پدی کی و يخرجكم اخراجا ابيابم را باسي د دې زمکنا اول پیدائش د انسان د خاورینا یو پدی معنا دی چې اصل یې د خاورینا چې ادم علی السلام ټول ته وی چمنا خلقناکم او دویم دا دی چکه دا نطفه نده لیکن اغا نطفه دا دی زمکی اثر ده دی زمکی نا غذاو شی خوراک جوړ شی ده انسان او دا اغی خوراک و غذا نبیا نطفه جوڑ شی او بیا واپس کول هم معلوم دی اغی که خوشک نشته چه دروازه سمره سمره خلق دی زمکی تا کزول شی دی واپس کی کن دی زمکی تا ومنها نخرجکم او دا دی زمکی نو بیا اللہ وی منتاس رو باس که خاور شوی اینو مخیم خاور اوائی نمات استاو دا پار دا بدن پیدا که دا اوس کمزور بدن او چې کوم خاورا قبر کې و دا غین او بیا اخري بدنوم پیدا کی لیکن او بل شانتی هغه باندې په شانتی چانچو پانچو نه ای ډیر مضبوط بدن به ای ډیر دنګ او پلن هم د دغه نه به ای دا درې قسمه تعلق د انسان د دې زمکه سره دی د دې بدن د دې زمکه پیداوار دی روح د برن راغله دی او بیا بزی واپس خپل مقام ته بیا په خپل وخت باندې راځي دا زمکه سره تعلق نشتا او کله قران نسبت بدن تکی او کل روح تکی او شیر حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو قبر لطلے و ملخ خیدو حضرت کی خودون مخ کے نبی علیہ السلام راغے او لپے ڈکا کرد خاورنا اویوی چمنا خلقناکم اوی غرزو لقبر تا بیا بلڈک اکلاو بیا وفیان عیدکم بیا بلڈک اکلاو بیا منها نخرجکم تارتا اخرى سمطلبو پیغمبر را غلی دید پارو چی خلقو تا قرآنو خی چی سمرد آغنا کیدنو دومره په خپل دعوت کې کوشش کړی دی نو دا غي ته په خپل عمل کې او خوچ د آیات مطلب دا دی ګوره ښا چې سنا پدې کې د چا شک پیدا شي ما ته ګوره زما عمل ته ګوره دی خاور ته ګوره الله دا یا دی چې منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة اخرى دغه داغزي مواردا داغه دعوت دا چې قران خو خلق ته او بل سنور اوړي قران راوړي مخلوق ته ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى يقينا مونږ اخو فرعون ته دليل نټول معجزی ټولین سمرا چې داغه پر الله رب العزت نازل کړی وي فکذبان نو درو جنې کړی و ابا انکار وکړ فکذب د سړنه درو جن کړی و ابا په خلی باندې وی چې دا سحر دی نا معجزی نه دی تولی معجزی یا خود اغا دویا دی چی موسیٰ علیہ السلام زان سراولی چی دا امسان او مار جوڑی دا لاس بے راویستا تک سپین من غیر سوین دیتے تولی معجزی ہوئی یا ور سرم رات اغا نوریم دی چی بیا با پیران باندی ادھا اغا پا قوم باندی نمبر پا نمبر راغلی وی فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اگر پینزو داس معجزی وی چه دا عذابونو پرانگ کی وی دا ٹولی و تخولی وی کنو. لیکن فرعون پا یو باندی ایمان رانولو یقین رانره فکذب و ابا هر یوی دروغ جن کلا او انکاریو کو چه دا معجزات ندی بلکه دا موسی علیہ السلام ساحر دی امونگ تا جس خی در دا سحر و جادو دی دیر لوی ساحر دی او خکاره ورطوی مخامخ موسیٰ علیہ السلام تا دا قرآن دا کذبا و دا عبا مانا کئی چه سنگ تکذیبو کن او سنگ انکارو کن. قالا اوی فرعون اجئتنا ایا تر اغلی مونږ ته موسی علیہ السلام لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی چوبا سیمونګه د دې زمکه خپلینا مصر یادو. هر یو کافر ځان ته نسبت کی چې دا زما زمکه ده او دا زما ملک دی. فرعونم وی چې تمونږ دې خپل کلی نه وباسي په دې خپل کلی کې هم نه پرې دي او څنګه هم وباسي به سحر کا په زور او قوت د خپل جادو سره. اے موسی علیہ السلام خلق له مخبد لیکنا چې د خلق دا یقین پیدا نشي چې دا موسی علیہ السلام چې مونږ ته سخی نو دا گنی دا اللہ معجزات تی بلکی دعوتوی چدا دے جادوگر دے او دے جادو او سحر دے. دا ہر زمانہ کی دا باطل پرست دا منصوبی دی چدا خلق مخ بدلی دا حق نا چدی یقین را نشی چدا حق دے بلکی اوات دا باطل پرنگ کی پیش کئی لکه فرعون چې معجزو تا نم کې خود د سحر. نو دغه سیاره زمانه کې باطل پرستو قران او سنت تا توحید او سنت نه نومې خده د شر او د فساد نه نومې دې ته خده. دا دي چې وی چیرې شر او فساد کېږي دا دي قران او سنت یادي دا دي پنيز باندې شر او فساد دی. او دی چې کومې گمراهې کوي ناغي تدین وې هغه ته حق وې ناغي د برکات او قائل دي چې دې کې ډېر برکت دي. ټول قرآن او سنت خلاف او نسبت کوي دا هغه وخت نه د حق سره دا ظلم شروع دي ادا به تر قیامت پوری. وچابان د الله رب العزت رحم او فضل وشي نغړیر پزر پاسانه پوي شي هغه دومره مهنت تومجت نه ای الله پوي کی په مطلب باندې. فرعون وی مقابله وکوما موسی علی السلام ته وی تام سحر کړلې جادو دی راوړې فلن اتینک بسحر مثلیه نخام خوابم براولو تا تا سحر او جادو پشاند دیم تخوم دیر ماهر ای پخپل سحر او پجادو کیم خمونگ سر او ماهران شتا مقابل وکو کنا. فجعل بیننا و بینک موعدا اے موسیٰ علیہ السلام تمو قرار کا فجعل ور فرعون وی موسیٰ علیہ السلام تا دکا زنی مضبوط تے کنا بادشاہی دو سرا اٹول مخلوق مرگرے رے ناغوی تمو قرر کا زمونگا اخپل مینز کی یوزے تس یوزے مقرر کا چپاغی کے مقابلو کو لا نخلفه نحنو ولا انتا مونگ بوم دوادی خلاف نکو تبوم دوادی خلاف نکیں چکم وقت مقرر شی او ٹیم مقرر شی مونگ بوم حاضری کو تبوم حاضری کیں مکانا سوا دا سیوزے مقرر کن چی درمیا نئی ارچا تبرابری چار سوک و تپاسان رات لیشی چی او طرف تا نئی بلکہ دا سی مینز کی مقامی چار سوک و تنزدی و حاضری و تکولش دا سی زیب مقررینو قال موعدكم يوم الزينة وي موسى عليه السلام وعدا نیټا تاسو سره رد جشن دا تاسو چې کوم جشن مناوي او پاره کې تاج پوشی کوي دا په خاله بادشاہان او بدغه جشنو نو یو ورځ به کال کې مقرر کړی و په خپل خیال کې اغه کې باغی خوشاله کوله او بادشاہ او پتخت ناستو هغه ته تاج پسراو ناغه ته یو مزینت وی زکاوه د چټیر و د هغه بد اختر و زوان ټول خلق به فارغاو اوسګار بو موسی علی السلام دغه ورځ ډیره خاله زکای چې چټی وی ټول خلق به حاضر شي وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ذُحًا او وقت دا دے چی راجمہ بکلیشی خلقا پا وقت دا ساخ کی دا نه بجی لس بجی وقت ندے دا دیر خواق دے زکا چی دا ہر چا توازن صحیح کنا دماغ کار کئی پریشانی پی نئی او بل داد چې بیا په وخت باندې واپس رسیدي شیخ خپل ځای ته وخاچه په حضرت شیخ سره مناظره د بدعتیانو نقيبه مازیګر وخت مقرره ډوډۍ ته چل جوړ کړو چې مازیګر نه په لاسو بیا ځای ته نشي رسیدي نو وخت به د پاره کوم تمرو خيار موسیٰ علیہ السلام وینا مازیگر ندیخو ذوحن دساخ وقت خواه تا دیر بہتر وقت دی رنا پا کیم زیادتی نور خبر آبری چمک کئی نو چا پا نظر باندی ام سفرق نپریوزی پا دماغ ام سفرق نپریوزی نو دیر پا سوچو پا فکر سر وکارو شو پس وقت مقرر شو فتولا فرعون نو واپس شو فرعون د دغه میدان فجمع کیده پلټول تدبیر یې را جمع کو خپل تنظیم یې وکړو چې څومره ساحران ماهران هغه ټول را جمع کړل او څومره چې دغه د پارا اسباب پکارو کنا اگر راجمه کړل چې دا د مقابلې روز ده او څه خطره متره پکې نه و چې ګنزان سره تورې نه زیراولې جنگ له خوناتلو او چې دغه د پاره کم ضروری اسبابو نه غي ټول راجمه کړو چې موږ به ټول راجمه کیږو چې یو پکې پاتې نشي او په تنظیم او په تنظیم باندې افرا تفریب نه کوو دیر پا امن او پا خاموشی سر کافران دی خود اصول و نخواقف دی کنا که کافر با خوچی دا اصول و نبو واقفو نملک که بیدیر امنو هر بنده تا بسهولتو که دا دین ترقی نو نو دنیا خو عروج و کمالو راجم ایک اخپل ٹول چل او تدبیر ثم اتا بیارانے پخپل وقت باندے پخپل تاریخ باندے اذان سر ساحران راوست ڈیر لوے زور موسیٰ علیہ السلام چی ولی دا ساحران لیالکی ناستو سر ولی دا پیغمبرانو پل مقصد سرکار غریب دی ته توجه نو چیز مقابل ادا او سحر دے خو مطلب خپل دعوت سره نو صغیر اغلی دی مقابل ایلا سحر او ارسی را جمع کړي جادوگر موسی علیہ السلام لرنو آغی سره کیناستو دعوت ولا ورکو اغه ډیر حیران شوې دا څنګه سړی دی دا هو جادوګر نه دی دا اوس بل شانتي غونتي معلومیږي خبره چې کین ډیر حقای حق دا او عقل اخلي مونږ جب کوم خیال راغلی نو هغه خیال خو په ځبای زمونږ ناراضي چې فرعون څنګه وی چې دا یو جادوګر دی او ساحر دی دور اخو اللہ انسان لعقل ورکڑے کنا دعو تاغا بیان کی خوا قال لهم موسیٰ اوید ساحران تا موسیٰ علیہ السلام ویلکم یکم بختو دا سل راغلی ہے تاسو سغم دا سر نشتا مرگ نمانے قیامت نمانے اغلوی اروز نمانے اللہ سر مخامخ کی دل او دا اللہ مخ کی ادری دل دا نظریام نشتا ویلکم عجیب حالا قیتاسو تعجب دا پار رازی اولین والاو چه برا رناشی لا تفترو علی اللہ کذبا مجوڑا اے پا اللہ باندی دروغا فیصحتکم بعذاب کدروغا مجوڑ کرنو لوٹ بام کی پا عذاب سرم دیر قومنے لوٹ کری دیم تا صبح ہم لوٹ کی نی اخد اللہ قانون دے دروغ جوړول په الله باندې سدي الله سره شرک کول هر زمانه کې مخکې ودور نو لکه اوس چي دي اوجه د خاص خاص خلقو چې دغه قومونو په خیالو چې دا زمونږ ذمہوار دي دا د اولاد ذمہوار دي او دا د مال ذمہوار دي او دا د صحت ذمہوار دي دا د رزق زموار دی دا د دشمن نمونګ بچ کئ دا هر زمانہ کې داسو دا لوی دروغ دی په الله باندې ولي هغه ندی ویلي حکم دی ویلي چې ما سره د برخي خاوندان شتا نه لا شریک له الله ما سره د چا برخه نشتا بندیانو سره به یې کله کې یو کډی رہی پټوار خانه ته دی لوړ شي اللہ ما سره د چابره خنشتا ادی ول د ملک د برخي خاوندان کتلی دی دا وی کنوئی چې دا وی د برخي خاوندان دې مطلب د برخه حصے ته وی عربی کې وته شرک وی او پختو کې وته برخه وی دا دروغ دی په الله چې چا وی چې دا د برخي خاوندان دی په الله دروغ جو چې چا وی چې دا خدای نازولی دی په خدای دروغ جوړ کړ کدی خبر دی کنه دی خبر قرآنی خبری کنه ښا دا یوازې غیته نه وای وسکم دی ساحرانو وسکم دی فرعون وسکم دی مقابله ا قران تر قیامت پوری جاری دی زکه چې دې هر زمانہ کې خلق شته چې بل له دروغ جوړ کړی نو قران غیته وی ویلکم یا کم بختو لا تفترو علی الله کذبا مجول په الله باندې دروغ چې دې نازولی دی او دې د برخي خاون داندي او دې له اختیار ور کړی دی د دې خبره کته نو ورځي دا ټول دروغ هم دغه دروغ دی نور چا نور په الله چا دروغ نه دی جوړ کړی لوټبوم کی په عذاب سره وقد خاب من افترا او رسوا شوی دی هغه څوک چې دروغ جوړ کړی دی قدی راول دی چې دا به شک خبره ده خلق به خپل سترګو لیدلې دي چې مرګ یې ډیر بموتتی سوئن پاگا مرک سرمڑ شوی چی پیغمبر تی پناہ اخت دا چی اللہ ما اسا تی داغی مرک نا چی اگر در رسوائی وی دیتا در رسوائی مرک وی خوا دیو لما لچور کئی پا پوزا کی یہ لکا فرید چی خلقی وی نا چی عبرت تی نواخلی کته ولړیر مالو چې ورکنو دا هغه ته به سپېد نه راسي وقد خاب من افترا رسوا شوی دی هغه څوک چې دروغ جوړ کړی په الله باندې ادي خو ني ښه ویره هډیر خراب مال مال خو یې به یو افته ډوډۍ خون نه راکو ډوډۍ مې نه شو خوړې ابوی مې غسپدي پوزا کی چورلی را چورلی او هغه څه وته دوا کوي چې خدای دې د خاور سره وبخي استاب وګوري چې کله عقل راضي ښه مشرک کې عقل نشته کنه ښه دغه خپل سترګو ویني او بیا هم صفاتونه کوي زموږ استاد داسې ډیر خسړې او ډیر برکتي انسان مې دار وسواس وکړو وقد خا من افترا چی چاغاله نه کې خو دا چې غسل ول ورکی فتنازعوا امرهم بینهم واسر النجوا هغه ساحران چې مقابلې لراغلیو هغه په خپل مین کې یو بل سره په جګړه شو او مختلف شو په خپل کار کې په کوم کار کې یو اختلاف دا او چې وی دا خو ساحر او جادوګر نه دی تاسو یې د تندې ته وګورئ دا تندې دروغجن نه دی ساحران او جادوګران داسې نه یې هغه خو دې یری کته شان وته نه نه ملکو دا غوټي موټي ا د تورکی په دې مخ باندې پراته یې د دې ډیر گمراهه او ډیر شرک د واجینه ادا وګوره دا ظاهر دی ظاهر داسي دی کې اختلاف شو چا به نه دی چا به نه دی اذم قول دا دی چې په دې کې اختلاف شو چې مونږه د مقابله نه کوو انور وی چې فرعون هغه ته څه جواب کوي غسل راغلی چې مقابله نه کوي چا وی مقابله کوي چا وی نه کوي فتنازعوا امرهم بینهم اختلاف یو کو په خپل کار کې په خپل مینز کې و اسر النجوا راز یې ښکار نه کوي راز چې پټو ساتي کنه الله باندې کامیابی من کتم سره بلغ مراده حدیث قراته نخ کاری خدا سے یو قول لے چاچ خپل راز پټ کو نو کامیاب بشی نو راز پټو ساتو دیوی چې بس ک چرمونګه پړو شو ازمونګه سحر دد په مقابله کې فیل شو نو ایمان براولو واسر النجوا راز پټو ساتو مشوره وکړه پټه چې فرعون خبر نشي ورې کني سرمن باو باسي او چې راو واته نو داغه د خوشاله لود پاره وي قالو ان هاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم وی چې دا دواله رونه چې دی خامخا دواله جادوګران دي ساحران دي او دواله دا اراده کوي چې وباسي تاسو لره خلقو د دې زمکه تاسو نه نو دوته نه وسنګو وباسي تاسو یو په لړوې دنیا دا اول په لدوته نه دي دی وسنګو وباسي د مصر نه نو یې به سحره ما د جادو په زور سره د سحر په زور سره انه چې دی ودواله تاسو سره جنگ کې مقابله وکړي د دې دا مطلب دی نو ويذهب بطريقتكم المسلم او دا دواله رونه چې دی دې زمونږه غا دین روکي چې هغه مونږ ته ډیر محبوب دی دو خبرې وکړې کنه د فرعون په جبه لګیا دي هله کوئی کنه په خبره هغه کولې خو جبه بل چاوا د فرعون په جبه لګیا دا خو هغه ویلیو چې سره حامی مؤمن کې راضي چې فرعون غصه شو نو خلق ته وی چې زرونی اقتل موسی وليدع ربا تاسو خو زما خبره نه اورې عمل په مکه چې ما تویلی چ قتل کې زامن داغه خلقو چې د سره مرګري دي او تاسو ګولې نه لاوې خبره نه وپري دی ما زی په خپل قتلو ما دې د خپل رب ته आवाज وکي چا وته وې چې دا ولي سګونه کړی دی خامخای اوس جرم به خو خی کنه دا خو دنیا اصول دي کته سزا سخت ورکه خو جرم بخه جرم سده نو دو خبر یو کلی انیا خافو ان یبدل دینکم او ان یزیرا فی الارض الفساد زیری گما چی دین ستاسو بدلیم پا دین خپه ما فرعون پا دین خپه نن پیم خلق خپه دیکن او پا یری گما چی مونگ تا شر جوڑی او فساد جوڑی زمونگ اتفاق دے دیر کل وقت تیری گی دا حیاء و دا عزت او دیر اغلی دی نزمونگ آگا اتفاق روانی او دا گوری یوازی اغا وقت نو وس اغا وقت دی ایو سلوی ما پا اندستان کشل گزا توپ والے اغوی دا گزا و دا میدان وس وقت وس هغه وخت دی کله چې حق پرست چې دی وتوابې او پنځپیرې وي هغه چرته د جماعت تلړ شي کنه په امام استاد باندې خپل راشي ولي وي دا وی د امامته نه وباسي نه مړاوې دا خوستا گورنری ده تاسو د گورنری نه استې شي ته خو اشرت العباد پېش امام نه دا قرنګ ده ها فرعون وی زمونږ نه مصر اخلي بادشاہی را اخلي روغه موټه او دی وی امامتی را اخلي او دا دې د پار راغلی مونږ وی یسلیا زمونږ د امامته سره ستاسو کار دی امامتی تور بلا د گرفتار بشي په طالبانو خبره دې نه دا ورېدلې نو تاسو څوک سکی خو ظلم مکوا چې په خپل مخلوق ترانا نشي کولې ته تیرې نه نشي استه دا قضیه او د عمل اصلاح نشي کولې زماني او شوي او هیڅوک نه پويږي د خپل مانزه په ترجمه نه پويږي مسلمانا ته ځان ته مشر وې ته ځان ته ذمہوار وې ته څه کار وکما ته خو خپل کار ځان دې وساتو صرف ځان دې وساتو او د دې قوم غم د سره نشته د سبحانك اللهم په معنا نه پويږي نو پریده کنه مونږ ته پریده چې پوه کو چې قران ورته خيو عقیده ولا سم کو عمل ولا سم کو نو نه په خپل اصلاح کېونه بل ته پریده دومره بدبخت ایم دا نن حال زاسخه شراب فساد کوي دا هغه باندې دا او د فرعون هغه منسوبه ده چې تر قیامت پورې چلیږي ښا شرکونه کوي اجزان خبر ندی حجسو کې پوې کوي چې دا شرک دی دا شرک دی ندی وای نه نه دا صحیح ندی دا خلق صحیح ندی وای دې خبره ما نه نو اترا شکینه کنه ترا ته صحیح وایا کتا ته دینه صحیح معلومه نو ترا ته صحیح وایا مونږه خو په صحیح پسې ګرځو ها چې مونږ صحیح نه یو نو ته وایا صحیح او کته وای چې نه زبوم ګونګې نه استما ابلم به څوک نه کین را ستار راج خونه دی دا خدای الله وحدانیت ته دا څوک بندول شي توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابارے گا تا عزیزان ستلے کو او پریشانی دی پزان جوڑا کڑی رہا چہ تو سمرا کوشش کہیں ندمرا خبر اخکار کی گی او پکور کے تا پیدا کی گی اچھے کم دے کہ خبرو کے نطالبہ جواب ملاوی گی کب بس کی کب دی رکی کپا چپ رکی و خام خواب تعالی جواب ملاوی گی پوہ نشوی دا اغا مسئلہ دا کنخا ارادہ لری دوارا چی اوباسی تاسو دزمکی ستاسو نا دا مصر نا پا سحر پا زور دخپل جادو سرا و ازہبا بی طریقتکم المسلم او روکا کی دا دنیا ناغا طریقہ ستا سوچ دیر برکتی دا او راغی اخپل دین تا برکتی وی المسلح امسل مذکر او مسلح اسم تبزیل مونس دیر از خائستا طریقہ دا از مشرانو دیر برکتی طریقہ دا او دیر خواگا دران کارونا او اغا دی خلقوی طول تباو برباد کرخا دی پا آغا داغو پسی خواب دی اجمو ما خامنو پسی داغی اغا خبری کئی کنا چی دا سخو روجی بے پخیکلے و پکی بے کوغالے وکو او سوچا غوڑی بے پکی واچولو بس وی اغا مشران ام لالو اغا برکت ام لالو دی داغی تا برکت وی خواب دی دا دن سر سکار نشتا فاجمعوا كيدكم نراجم که خپل زور او طاقت سمرا جستا سن کیږي ثم اتو صفا او بیا راشه خپل تنظیم سره خصب پسب باندې خپل طریقه باندې امام بخاری بل معنا کې صفن اگر صف نہ زے اخلی صفو نہ کم زے جوڑی گی پا عیدگاہ کی نو یہ راشے چھے اول پل مذہبی کارو کو چھے دا اللہ نسوالو کو دا دی کار کنا ابو جہلم تبا در نیور از مخ کی بیت اللہ تراغے غلافی انیو چھے اللہ شری جوڑ کرے دے منگے یو بل سر دشمنان کریو چا دا شر جو کړې ته سبا او شر مې دا هر باطل پرس خپل د عبادت ځای کنا هغه ته دامه نه خپل بل چانه دا غوسته ثم تو صفا بیا راشه هغه ځای تاج صفونه جوړ شي چې الله بندګي کو سوال کو چې لامون لغلب راکیم واستفتحو سوره رات کې ویلو کنا څنګه چې حق پرستو د الله نه سوال کاو چې مونږ له غلبه راکې نو هغه نورم د الله نه سوال کاو چې مونږ له غلبه راکې واستفتحو خو نتیجه څه شو وخاب کل جبار عنید چې هغه سرکشو هغه عینادګرو هغه پکې سره سوا شو هغه به تباشن ثم تو صفا خوب تنظیم سره وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا چې کامیاب شو نن هغه څوک چې غالب شو په دې مقابله کې دا افلح یو دا دل تراغلې نو افلح چرې په دې معنا نه دراغلې ښا د باطل پرس کامیابی هغه سي قد افلح اليوم من استعلا د دې ته کامیابی وي چې کفر زور ورشي بی دینی زور ورشي او حق رکشی او د دنیا نه دې ته کامیابی وي ښا د فرعونانو دا کامیابی وا چې موږ موسی علی السلام په مقابله کې غالب شو دې کمزور شي دا زمونږه کامیابی ده وي ښا نور کوم دې کې چې خپل هر اغله هغه نمراد د حق پرستو شان او د هغه صفات او کامیابی که دنیای کې او که آخرت کې ښا خدا کله کله قران کې دا غیب ما په جانب کې راشي هغه موي کنا چې الله دې مونږ له کامیابی راکی او الله دې مونږ له فلاح راکی کنا خدای فرعونم دا سویلو چې نن هغه څوک کامیاب شو او خپل منزل ته ورسېدو چې موسی علی السلام مقابله کې غالب راغې وړ راغې نو بس هغه کامیاب شو من استعلا انتظام وکړه پل سمر زور او طاقت او سحر او جادو هم ساګانې او رسې په وخانو مفسرین وی په دریو سو وخانو هغه کې هوګاډی نه وکړه هغه ټول سامان نه په وخان رو بار کړی او راوړی وکړه او هر سمر زور چی کنه او چې حق پرس یو الله اکبر کی نو هغه هر سپناشي دړشي ابا منصورا شي رستو بداغی وضاحت کی واخر دعوانی